کریم آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو آنے والے حالات ہیں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ دیے ہیں. ماں صاحب مصیبت اللہ کی کتاب میں قبل نب رہا تو اس کو نہیں آتی کوئی مصیبت زمین میں اور تمہاری اپنی جانوں میں, مگر وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ایک کتاب میں لکھ رکھی ہے ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ پر آسان ہے. کہ اللہ تعالیٰ مفاتکم, جو چیز تم سے ضائع ہو جائے سب تمہیں افسوس تھا, ولا تفرحوا بما آتاکم, جو مل جائے اس پر اکڑ نہ کرنا, اکڑنا شروع کرنا کر دو. اللہ مختار فخور, اللہ پاک کسی اکڑ باز کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ علیہ تو بادل قوم اللہ فو کا بشعین اللہ فو کا اللہ بشعین کر کا تب اللہ ہو لک والے قبل قوم اللہ ضبع کا بشین لم یہ ضبط اللہ بھائی اللہ بشین خط کا رب اللہ علیہ الکلام میں تو ہو ساری قوم مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نفع کے جو لکھ دیا گیا ہے, اور سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. قلم لکھ کر اٹھ گیا اور کاغذ اس پر لکھا تمہیں خوش کر دیا. تو یہ بہت بڑی تسلی ہے مسئلہ تقدیر, ایک بہت بڑی تسلی کا مسئلہ ہے اور بہت بڑا ٹینشن دور کرنے کا ذریعہ ہے. اور اللہ والوں کو کہ تبھی تکلیف ہوتی ہے, اکلی نہیں ہوتی ہے. تبھی تکلیف تو کسی غم کی چیز کو محسوس کر لینا, یہ تو آدمی کی نفسیات ہے, یہ کیوں ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, میں اس طرح کرتا تو ایسے ہو جاتا, اس طرح کرتا ایسے ہو جاتا, یہ پھر اکلی تکلیف ہے, یہ ٹینشن نہیں ہوتا. ابو کلابہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عزیز کے استاد گزرے ہیں. ساری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی عزیز کا عالم ہے تو کسی نہ کسی واسطے سے ابو کلابہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد. ایک آدمی ہے مصر کا, جو مصر کے کسی سروے ڈپارٹمنٹ کا افسر تھا, اس نے بتایا کہ میں اپنے ڈیوٹی پر تھا اور سمندر کے کنارے ایک بیابان میں چل رہا تھا کہ وہاں پر کچھ اللہ کے ذکر کی, اللہ کی یاد کی آواز آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئی. جب میں اس آواز کی طرف گیا تو خیمہ تھا, اس میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے, ہاتھ پیروں سے معذور ہے, آنکھوں سے نابینا ہے اور پڑا ہوا ہے, اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں, اکیلا ہے بالکل. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے, آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خدمت پر میرا بیٹا تھا, تین دن سے وہ نہیں آیا ہے, اس کے بارے میں رسم پوچھا والی بات کر لو. آواز آگے تک آ رہی ہے نا؟ نولا صاحب کو آواز آنے میں تکلیف ہونا ہے, اس کی آواز یہ تو ان کے کہنے پر باہر نکلا, بیابان میں ڈھونڈنے لگا تو ایک جگہ میں نے دیکھا, جب انہوں نے بتایا تھا اس عمر کے لڑکے کو کسی جنگلی جانور نے قتل کر دیا اور کچھ کھا کھا کھا لیا اور باقی پڑا ہوا ہے. ایک ہی معذور آدمی کی خدمت میں ایک ہی بچہ تھا اور اس کو بھی جو ہے تو بھیڑیے نے کھا لیا, اب جا کر بزرگوں کو میں کیسے اطلاع کروں؟ کہہ اطلاع گیا میں, آخر ان کو اطلاع کی. جب ان کو اطلاع کی انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے, بس اس بیماری سے فراغت ہو گئی, اللہ کا شکر ہے, اور اس کے بعد بسروں نے بھی آخری سانس لیا. میں سوچا یا اللہ میں اکیلا آدمی ہوں, ہاں مجھے طرح میں لگ گئی, اب میں کیا کروں؟ اتنے میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور کوئی آپ ان کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے, کوئی پیروں کو چوم رہا ہے, کوئی پریشانی کو چوم رہا ہے. میں لوگوں سے پوچھا یہ کون, انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کے استاد ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ, سب کے استاد. ان کا بڑھاپا ہو گیا, معذوری ہو گئی, تو اپنے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا تاکہ ہماری جو دینی حیثیت ہے وہ کسی طریقے سے بھی وصول نہ ہو, دنیا میں کسی طریقے سے وصول نہ ہو. کیش کرنا آپ لوگ کہتے ہیں, کسی طریقے سے کیش نہ ہو. میں سن کیا بیٹے پر ہماری یہ خدمت کی, یہ سن کے فرحق بنتا ہے تو بس یہ خدمت کرے. سبحان اللہ, ہم لوگ تو کھاتے پیتے آرام کرتے ساری سنتے ہیں, ساری آسانی اللہ نے دی ہوئی, پھر بھی ہم گلہ شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا سلسلہ جس کی صبری ہے نا, صلاح الدین علی احمد کا سلسلہ صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ جذب اتنا کیا رہا ہوا کہ سارے قوا ظاہری جو تھے ختم ہو گیا, ہر وقت زیادہ لائف کی محبیت ہوتی, اور ایسا حال ہو گیا نہ کوئی مرید ہو سکتا ہے نہ کوئی پاس آ سکتا ہے. اسی کی طرف دیکھتے ہیں تو آدمی آگے ایسے محسوس ہے جیسے میں جل رہا ہوں, کھڑا نہیں ہو سکتا, ٹھہر نہیں سکتا. ایک ہی آدمی ان کے ایک مریض ہوئے, ایک ہی خلیفہ ہوئے. آج کل الیکشن خلاف میں بانٹتے ہیں, کام پھیلے اور باطل حضرات آگے آ رہے ہیں. اگر نااہل کو اور غیر تربیت یافتہ کو غیر کامل آدمی کے خلاف خلافت دی جائے گی تو اس کا سلسلہ اور دین نہیں پھیلے. ساتھی ہمارے سب سے بازو کو اور شریف کرتے ہیں. ایک یادی مرید ہوا اور ایک بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان کو یہ فکر ہوئی کہ اس کا بہت زیادہ اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق ہے اور حال ایسے کوئی قریب نہیں ہو سکتا, اس کا فیض اگر دنیا سوٹ کیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اس نے اپنے خلیفہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا ان کی تربیت میں. یہ بہت فضلحان کاری تھے. جب فیض نے دیکھا کہ بودر کے درخت کی شاخ کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں, پتہ نہیں کتنے وقت سے کھڑے, نہ بیٹھنے کا ہوش ہے نہ کھانے کا ہوش ہے, نہ کھانا نہ پکانا نہ بیٹھنا. پھر نے تلاوت کرنا شروع کی تو ان کا ہوش بحال ہی ہو گئی. تلاوت کرتے کرتے رک گئے, انہوں نے کہا کہ اور پڑھو نہ کیوں رک گیا, انہوں نے کہا کہ مجھے تو بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں. کھڑے کھڑے تھک گئے تو بیٹھ جاؤ. ہم کیسے بیٹھے جب آپ کھڑے ہیں, ہم ایک بیٹھ جاتے ہیں بٹھا دیے, مجھے چلے حال سے ایک بات پہ تو نکال دیے کھڑے سے بیٹھ کے. پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا, پھر چپ ہو گیا کہ کیوں چپ ہو گیا, کہ بجے تو بھوک لگی ہے, کہ بھوک لگی ہے گولے سے پھل کھاؤ. کہ میں کیسے کھاؤں کہ آپ نہیں کھاتے ہیں, ان کو بھی کھلا دیا تو وہ پیٹ میں چلی جائے تو بشریت بال ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمارے پاس رہا کریں, سامنے نہ آیا کرے, پیٹ پیچھے رہا کریں. کہ میں کافی عرصہ خدمت کرتا رہا, ایسے خدمت کرتا رہا کہ میں سامنے نہیں آیا, پیٹ پیچھے ہوتا تھا. کبھی کہتے ہیں کہ شمس الدین فلاں چیز لاؤ, اگر مجھے دیر ہوگی کہ لنگڑے ہوں گے, اتنی دیر لگا دی. کہتے ہیں بھائی کیا لنگڑے ہو, اسی جگہ میں لنگڑا جاتے کیوں نہیں ہو سکے, کھاتا آؤں کیسے, لنگڑا تو ہو گیا. اور پھر دعا مانگی, یا اللہ فضل فرما, ایک ہی سال کھاتے میں بھی لنگڑا ہو گیا. پھر اٹھ جاتا تھا, فلاں چیز لاؤ نظر نہیں آ رہی, اندھے ہو نظر نہیں آتی ہے, کہ جو کہتے اندھے ہو بس میں اندھا ہوگا بیٹھا ہوا تھا, چاہتے کیوں نہیں ہو, کہتا تو کر دیا ابھی ہے تو میں آؤں تو کیسے آؤں. یا اللہ ایک ہی سادن دو بھی اندھا ہو گیا, اس کو تو ٹھیک کر دیا. کہتے ایک بار نے مجھ سے فرمایا کیا آپ تم چلا جا, ان سے بھی کامل ہو گئے, ان سے بھی ان کی خلافت ہو گئی. نے کہا تم چلا جا, اور ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پر کسی ہوگا تو اس سے کرامت کا ظہور ہوگا، پھر سمجھنا کہ میری موت کا وقت جلدی پہنچا. پھر میں چلا گیا بادشاہ کی فوج میں ملازم ہو گیا، بادشاہ ایک مال پر دیا ہوا تھا وہاں پر، بیابان علاقہ اور سب سردی اور ایک تالاب کا پانی کا استعمال ہوتا تھا. کہ صبح میں تالاب پر رجوع کرنے کے لیے جاتا، تالاب پر رجوع کرنے کے لیے جایا تالاب کا پانی گرم ہو جاتا تھا. یہ وضو کر رہے تھے کہ دوسرا فوجی آیا، اس نے جو وضو کیا پانی گرم تھا، بڑی حیرت ہوئی. پھر اس کی آزمائش کی، دیکھا کہ پانی گرم ہے، یہ آدمی جو وضو کے لیے آتے ہیں پانی گرم ہوتا ہے. اس نے بادشاہ سے کہا کہ تیرے لشکر میں ایک ایسا ولی ہے کہ صبح تالاب پر آتا ہے تو اس کا ٹھنڈا پانی گرم ہو جاتا ہے. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی. بادشاہ نے جوں ملاقات کی تو ان کو یاد آیا کہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا تو اس سے کرامت کا ضرور ہوگا، سمجھ جانا میرا آخری وقت پہنچا. اس کو فور کہتے میں چلا آیا، پہنچا بس ان کا آخری وقت تھا. میں نے کہا کہ اب کیا ہوگا، کیا میں اکیلا اور آپ روح پرواز کر رہی ہے، روح قبض ہو رہی ہے، تو میں اکیلا کیا کروں گا؟ میں نے کہا تو فکر نہ کرنا، یعنی ملا افضال حیرات سے آج پہنچے گا اور میرے دفن کے لیے تختے وہاں سے لائیں گے اور اس طرح لوگ آ جائیں گے، سارا بات ہوگی، غسل بھی ہو جائے گا، ساری ساری تفصیل بتا دی. کہ چونکہ ضرور پرواز ہوئی، ایسے لوگوں کی آمد رفت شروع ہو گئی کہ مجھے حیرت تھی کہ کہاں سے لوگ آ گئے. کیا مضمون درد ہو رہا تھا؟ تقدیر کے بارے میں. تقدیر کی بات زیادہ کیسے آ گئی؟ ہمارے پاس ظاہر ہر چیز ہے لیکن پھر بھی ہم پریشان ہیں، پریشان گرا کرتے ہیں، پریشان گلا اور اللہ والوں پر تکلیفیں آئی ہیں. سبحان اللہ. کہ جب آدمی اس خواب کا سوچتا ہے اور اس پر جو معاوضے ملنے والے اس کو سوچتا ہے، ساری تکلیفیں رفع ہو جاتی ہیں. ایوب علیہ السلام کو صحت ہوگی، نے کہا کہ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، نے کہا صحت ہو گئی. یہ بیماری کے دوران جو دو بار میری اللہ تبارک تعالیٰ کو مجھے عادت ہوتی تھی کہ ایوب تمہارا کیا حال ہے، وہ لطف جاتا رہا. اللہ آزمائشوں سے بچائے، تکلیفوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے. ہم بہت کمزور ہیں، ضعفا ہیں، خزانہ خواستہ آ جائے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یاداشت، ایک آدمی یاد ہو رہا ہے تو اس پر جو ہے اس کو کہتے بولو کہ قیامت جب آدمی کو تکالیف کا موقع ملے گا تو اس وقت آدمی سوچے گا کہ کاش میرا بدن دنیا میں کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، کتنا جو ہے سواد مل رہا ہے. کوئی بات آپ پوچھیں گے کہ سر میرا مجھے تو یاد رہا اور کوئی بات ہی یاد نہیں. تو مشکل کا یہ حال ہے، جو آدمی یہ دھیان کرتا ہے کہ سر مجھے اجر مل رہا ہے، تو یہ دھیان سارے اس جال کو توڑ دیتا ہے. حدیث شریف میں آیا نا کہ لو انی فالتو کان قضا ولا کہ وہ قضا کیسے ہے شروع میں سے وہ کان قضا وقضا ولا کہ انہوں قضا کہ میں ایسے کرتا ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا. ولاکن کل ماں تو کر ولاکن کل ولاکن تو بلکہ وہ کہو کہ جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہوا. لو تختہ ہوا ہمارا شیطان، کہ لو جو ہے کیا کیوں ہوا یہ تو شیطان کے عمل کے دروازے کو کھولنے والی چیز ہے. شیطان کہتے ہیں کیوں ہوا کسی پر تو آدمی کو پریشان کرتے ہیں. پریشانی کی بنیاد نہیں چیز ہے. اس طرف کی آواز ہمیں نہیں آئے کرتی نا اس کو کھڑا ہو کر بولے رحمان نبی جی ایک حدیث آئی ہوئی ہے پڑھ لو گے پتا چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ترجمہ کرتے ہیں سمجھ جاؤ کہ جو کچھ آپ کو ملا یا جو کچھ آپ کو پہنچا ہے وہ اس کا ترجمہ لائیں گے آپ خود تبھی اس پر بات کریں گے ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا بیٹھیں گے پریشانی انسان کے اپنے ہاتھ کی وجہ سے ہوتی ہے نا تو اس پر اگر افسوس کا کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ اس لیے اس کو پریشانی آ جاتی ہے تو بس اس وقت تو آدمی آئندہ کے لیے اس کا سبق لے کر ہم ساتھ ہو جائے اسی کو لے بیٹھے کہ کیوں وہ آئندہ کرتا نہ کرتا تو اگر کوئی ٹینشن بنا اس کا آئندہ کے لیے اس کے لیے سبق ہو اور آئندہ کے لیے اس کو محتاط کر دیں ہمارے سلسلے والوں کے آپس کے جھگڑے نزاعات وغیرہ ہوتے ہیں نا اگرچہ یہ سلسلے کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو چکا ہے کوئی رہنمائی آدمی مشورہ لے کر دینی لحاظ سے تو ہے لیکن ان کو ہم کوئی ترتیب بتا دیتے خود دانشور ہوتے ہیں چلاتے اپنی تو وہی لو لو والی ترتیب کو لیتے ہیں اور اگر تسلی ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ فن صاحب منفذ کی پکڑ میں ہیں انہوں نے اللہ کو بلایا اللہ نے کو بلایا اس کے نتیجے میں ساری مصیبتیں ادھر ادھر کھلے میں کھلے کا کام کرے کل میں اپنے اس میں دروازے میں کھڑا ہوا مسجد مسور ہیرے کا دروازہ تھا ساتھ سے میں نے کہا بہت ساری تارے آگے سے گزر رہی ہیں یہ تارے کیسی ہیں اس نے کہا کیبل کی تارے ہیں اس ملے میں اتنے کیبل اس کے پاس اس ملے میں اتنے کیبل دور دراز جاتی ملا کوئی خاص معاشی حالات بھی نہیں اور اتنا کیبل لگے ہوئے ہیں اللہ کے خان ہے جیسے تکلیف نہ آئے ہم نشائے میں رکھے نہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے نہ اس کے فوجی وقت وقت ہے ہمارے پاس نہ اس کو اور اتنا آرام سکون ہے چلنے کا یہ کیا بولے اپنا اب آپ بتائیں کہ آدمی کو کھانے کو تو مل نہیں رہا کیا بول کے بس کیا آج یاد نہیں آیا ملاکوٹ سے زلزلے سے یہ لوگ پشاور کو آ گئے ان کا ایک رشتے دار ملاکوٹ سے آیا اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیبل ڈش وغیرہ کا بندوبست کر لیا ملاکوٹ کے زندگی شفٹ کرائے گی تو انہوں نے کہا کہ مانو صاحب اللہ کا شکر اللہ پاک خیر وافیت سے لے آیا پھر اس بات کو تو آدمی آگے سے ہنسنا آیا کہتے تھے ان کی تو کچھ سوچ ہی سوشل سوچ نہیں ہماری جو اسکیاں ہیں نا ان میں تو مختلف اسلامیات کے شعبے ہیں نا ایک شعبہ اسلامیات میں پروفیسر صاحب اپنے شاگردوں کو اسلامیات اللہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کیا کہہ رہا تھا بد نصیبوں کے جو خوفو ڈش کا کیبل کا آدمی استعمال سیکھتا ہے تاکہ دنیا کے حالات سے باخبر ہو پھر اس کو طالب علم نے آ کر مجھ سے کہا میں نے کہا ماشاء اللہ خالد صاحب نے کہا کہ عورتوں کا ایک پروگرام ہونا چاہیے. میں نے کہا اپنا سامیال کے پروفیسر صاحب کے گھر پر کرتے ہیں. میں نے کہا ان کے گھر پر کبھی نہیں کرنا. کیوں؟ میں نے کہا یہ لوگ سیکولر ہوتے ہیں, یہ کہ بڑی ماشاءاللہ آزاد بڑی فراخ سوچ ہوتی ہے. ذرا اس ماحول میں آپ کام کریں گے اسی کی بات چلے گی. سب چاہتے تھے انسان کے کر ماری جاتی اس کو تو اپنا فائدہ نقصان سمجھنا. مثالے میں لکھوایا تھا وہ مضمون میں نے جو لطیف صاحب نے کہا تھا تو تم اس کو بھیجا تھا. ایک یورپی عورت کا اس کے خاون کی وفات ہو گئی, دو بچے ہر وقت ہے تو یہ ٹیلی ویژن میں فلموں میں. تو ایک دن اٹھی اس نے اپنا ٹیلی ویژن اٹھایا اور اس کو جو گندگی کا ڈرم باہر ہوتا اس میں پھینکا اس نے, اور دونوں کو ہمارے تھپڑ لے کر لے گئی ہوئی. اور کہا میں باہر بیٹھا کروں گی تم اندر بیٹھا کرو کہ میں میگزین پڑھوں گی اور تم اندر کتابیں پڑھو. تو ایک کو نیورو سرجن بنایا کہ پڑھی آیا تھا نہیں بیر عربی پر تو نہ دنیا حاصل ہوتی ہے نہ آخرت حاصل ہوتی ہے. دنیا ہی محنت پر حاصل ہوتی ہے, آخرت ہی محنت پر حاصل ہوتی ہے. ایک دفعہ ہم سے روزے پر گئے تو ہمارے تبلیغی مرکز والوں نے کہا کہ ان کے لیے ریڈنگ کو تشکیل کرو, یہ ان کے شاگرد وہاں پر ہیں. وہاں تشکیل کی گئی تو انہوں نے بتایا ساتھیوں نے کہ آپ کی چکلے میں تشکیل ہوئی ہے اور وہاں آپ کچھ کام کریں گے تاکہ کچھ خوف و خدا پیدا ہو. ڈاکٹروں کے چکلے میں تشکیل ہوگی. چلے گئے وہاں ہم کام کر رہے تھے تو ایک لڑکا تھا وہ بھی رہ رہا تھا وہاں. پارٹ ون امتحان دیا تھا, پارٹ ٹو اب مکمل ہو گیا ہے. تو میں اسے ہم نے کہا کہ ہمیں یہاں پر بھیجا ہے, یہاں یہ اس طرح کے کباتے ہیں, اس کے لیے کچھ کوشش کرنی ہے. کافی اس نے کہا چاہیے اس نے کہا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ لڑکا اسی طرح پاس ہو رہا ہے لگا سر تو ہماری تھوڑی سوالی عجیب قسم ہوئی ہوتی ہیں. لڑکا گیا پاس ہو گیا. کیوں؟ میں نے کہا گیا جو آج میں اپنے مقصد کے اتنا لگا ہوا تھا کہ اس کو گھر کے پیش کے بارے میں پتہ نہیں, گھر کے پیش میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں. تو آدمی چاہے تو بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران جیب کاٹ سکتا ہے, اور چاہے تو گندگی کے کباب خانے کے دروازے پر جائے تو ٹھیک زندگی گزار سکتا ہے. تو اپنی فکر پر دار مدار